کرم ہو آقا مجھے ساتھ دے دو. زندگی مانگی کسی نے تو کسی سے جنت, ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. مدفن میرا محبوب کے قدموں بلا لو ہم غریبوں کو, بلا دو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے, گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول. ایک رو چلا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا, سرکار کی گلی میں لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں. چلا تو ایسے چلا سرکار کی گلی میں, کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانہ. سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی, ان کی کرم نوازی جس دل ہوئے ربانہ. سرکار کی گلی میں بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. مدینے والے بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر, بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول.

اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، یاد آیا یاد آیا۔ بسیے سعادت دینا دولت دینا شہرت دینا مجھے بسیے سعادت دینا دولت دینا شہرت دینا مجھے بسیے مدینے